الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا صلاتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبطوا أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لم يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم Muhterem Müslümanlar, dün akşam iki Müslüman grubun birbirine karşı düşmanca davranmasına nasıl bir tavır takınacağını, bu tavır takınmada adaletin, ıslahatın adalet üzerine yapılması gerektiğini ve bunun da Müslümanların kardeş olduğu gerçeği üzerine dayanması gerektiğini dün akşam anlatmıştık. Ve şöyle bitirmiştik, dedik ki Allah-u Teala Müslümanlar arasında ilan ettiği bu kardeşlik olgusunu, durumunu o kadar hassasiyetle takip ediyor ki bu kardeşliği zedeleyecek ufak bir meseleye bile müsaade etmiyor. En ufak bir meseleye bile müsaade etmiyor. Bir bakıma Müslümanlar arasındaki kardeşlik hayatı süte benzetiyoruz, süte. Sütün içerisinde bir siyah bir toz bile olsa gözükür. Hemen gösterir onu. İşte Allah-u Teala da Müslümanlar arasındaki o toz denecek şeyi ele alacak bu akşam. Bakalım ne diyecek. Diyor ki Allah-u Teala, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey inananlar, لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ Burada erkekleri ele alıyor ve kadınları ele alıyor. Erkeklerin erkeklere bakışını, kadınların kadınlara bakışını ele alıyor Yüce Allah. Ve buradaki insanların birbirini aşağılaması, küçük görmesi konusunu ele alıyor. İnsan ilişkilerini, beşeri münasebetleri, özellikle Müslümanlar arasındaki beşeri münasebetlerini zedeleyecek en önemli noktayı birbirini aşağılama, küçümsemeden başlatıyor. Çünkü bu kardeşliği zedeleyen en büyük veya en küçük diyelim neyse, en küçük davranış biçimlerinden biridir. Mana şöyle. Ey inananlar, la yeshar, alay etmesin. Kavmun, bir grup, min kavmin, başka bir grupla, asa, umulur ki en yekunu hayran minhum. O alay ettikleri insanlar, o küçük gördükleri insanlar, o hafife aldıkları insanlar, umulur ki benim katımda onlardan daha üstündür, daha değerlidir diyor Allah-u Teala. Bakınız insan ilişkilerini Kur'an-ı Kerim nereden başlatıyor? Yani bir insanın sosyal statüsü, sosyal seviyesi, toplumda ona verilen bir seviye var. insanlar kendi mesleklerine göre bir sosyal statüde yer alırlar. Bu doğaldır. İşte kimisi idare edendir, kimisi idare edilendir, kimisi çöpçüdür, kimisi ilim adamıdır, kimisi polistir, kimisi memnedir. Ama mutlaka insanlar Allah'ın onlara verdiği, bahşettiği bir nimet sayesinde bir sosyal statüde, toplumda bir seviyede yerleşir bunlar. Bunu Allah-u Teala kabul ediyor. Bunu kendisinin böyle yaptığını da başka bir ayette söylüyor. Yoksa dünya hayatı yürümez yani. Dolayısıyla burada diyor ki önemli olan nokta ne? Önemli olan nokta bu statüde, statü dağılımında, toplumdaki tabakalarda, sosyal tabakalarda o tabakaların birbirine bakışı önemli. Önemli olan bir insanın çöpçü olması, bir insanın reis cumhur olması değil. Önemli olan o çöpçüye nasıl bakıyor? Önemli olan budur diyor Allah-u Teala. Bunu düzenliyor bu ayette. Ve diyor ki asla bir grup erkek bir grup erkeğe alay etmesin, aşağı görmesin onu. Hafife almasın onu, küçümsemesin onu. Umulur ki sen kendini dünya hayatında yüksek bir sosyal statüde görürsün ama benim indimde senin hiçbir değerin olmaz. Benim indimde bir sosyal statün olmayabilir diyor Allah-u Teala. Benim indimde o senin aşağıladığın adam var ya, o alaya aldığın adam var ya, o küçümsediğin adam var ya senden daha hayırlı olabilir diyor. Ayeti kerimede bunu koyuyor. Bu gerçekten Türkiye'de bugün büyük bir problem bu. Hafife alma, küçümseme olayı büyük bir problem. Alaya alma olayı. Ve devam ediyor. Ve la nisa'un min nisa'in asa en yekunne hayran minhun. Kadınlar da birbirleriyle alay etmesin. Bir grup kadın da başka bir grup kadınla alay etmesin diyor Allah-u Teala. Küçümsemesin onu. Yani birisi kapıcı hanımıdır diye, birisi efendim çöpçünün hanımıdır diye, sen de efendim ben kimin hanımısın diye hava atma ona diyor. Onu küçümseme diyor Allah-u Teala. Umulur ki o kadın, o küçümsediğin kadın senden daha hayırlıdır benim katımda. Demek ki burada Allah-u Teala şu kanunu vurguluyor. Beşeri hayatta, dünya hayatına, insanların insanlara bahşettiği sosyal statü Allah indinde geçerli olmayabilir. Esas vurgulamak istediğimiz burada bu. Allah-u Teala'nın. O dünyada kalmıştır o. Sen başbakansan dünyada kaldın. Ben bilmem kim isem orada kaldım. O biri bilmem isem orada kaldı. Allah-u Teala ahirette insanları çöpçü müdür? Dünyada ne yaptı diye ayırmayacak. Amellerine göre ayırır. İşte bakınız. Müslümanlıkta kardeşliği zedeleyecek olan bu meseleye müsaade etmiyor Allah-u Teala. Yani insanların birbirlerini küçük görmelerini, alaya almalarını. Bak abi adama, ha adama baksana. Bir baltaya sap olamadı işte bak. Dünyaya geldi gidiyor böyle mantar gibi efendim. Bir işe adamadı abi demek. Ha adamdan ne çıkar? Diyemezsin ya. Bunu diyoruz ve bundan günah işliyoruz. Allah-u Teala bunu yasaklamış. Allah'ın yasağını çiğnadığın zaman ne oldu? Haram işledin. Haram işlediğin zaman ne oldu? Günah kazandın. İşte namaz gibi bir emirdir bu. Bu da namaz gibi bir emirdir. Demek ki Allah-u Teala toplumda dünya nizamıdır bu Kur'an-ı Kerim. Bu dünya için gelmiş buraya. Dünyayı düzenliyor. Müslümanlar arasındaki grupların birbirine bakışını kadınların, bu genellikle kadınlar arasında çok olur bu. Şimdi bakarsın adam idi işçi, inşaat işçisi oldu müteahhit. Gidip de bir daha o işçilerin yanına oturmaz. Baba. Adam evvelden efendim hiçbir şey değildi. Sıfır doldu milletvekili. Şimdi yanına yanaşılmaz. Ya sen kim? Yani ne oldu yani bu? Sana bu dünyada insanların verdiği bu seviyeyle ne oldu sen şimdi yani? Dolayısıyla değerli kardeşlerim, Allah-u Teala bu Müslüman kardeşliğini, mümin kardeşliğini, dün akşam anlatmış olduğum o mümin kardeşliğini, tevhidi, birliği, beraberliği zedeleyecek bu alaya, küçük görmeye müsaade etmiyor bu ayette. Devam ediyor. Ve la telmizu enfusekum ve la tenabezu bil elgab. Bakınız nelere daha dikkat ediyor. Ve la telmizu enfusekum. Kendi kendinizi ayıplamayınız. Ve la tenâbezû bil elkâb. Birbirinizi de lakapla çağırmayın. Lakapla çağırmayın diyor Allah-u Teala. Şimdi bizde hep lakapla çağırma olayı var. Ama o karşıdaki adam bu lakapla kalbi kırılıyorsa, inciniyorsa bu günahtır. Resmen bu ayete giriyor ve günah işlemiş oluyoruz. Lakapla çağırma. Dünya buna daha yeni geldi pedagojide. Bir öğretmen diyor pedagojide, bir öğretmen sınıftaki bir talebesine hitap ederken ey sen gözlüklü, sen kalk diyemez diyor. Bugün modern pedagojide bir talebeye kendi durumuyla hitap edemez diyor hoca. Buna daha yeni geldi. Bunu 1400 sene evvel koydu Allah-u Teala. Modern pedagoji buna daha yeni geldi. Ben bunu öğretiyorum şimdi. Benim talebelerim öğretmen olduğu için diyorum ki sakın ha sınıfta gittiğiniz zaman sarışın oğlan sen kalk. Çilli oğlan sen kalk. Gözlüklü oğlan sen kalk diye hitap edemez. Buna modern pedagojik mani oluyor. Ama oysa ki Allah-u Teala bunu 1400 sene evvel bu pedagojiyi koymuş Kur'an-ı Kerim demiş ki insanlar kardeşliği zedeleyecek birbirinin kalbini üzecek bir lakapla bile çağıramaz. Bunu Kur'an-ı Kerim koydu. Bi'sel ismül füsûku ba'del iman. İmandan sonra fasıklık ne kötüdür. Aa, durup dururken burada Allah-u Teala fasıklığı devreye soktu. Hiç alakası yoktu burada onunla bir iş. Yani ayet-i kerimenin geliş sırasına göre böyle bir iş yoktu araya da soktu burada şimdi fasıklığı devreye. Ha demek ki birbirini lakapla çağırmak, birbirini ayıplamak, kınamak, birbirini küçük görme fasıklıkmış. Aa şimdi anlaşıldı mı? Ne kötüdür diyor Allah-u Teala? Bi'se. Ne kötüdür? İsmül füsûku, fasıklık ismi. Ba'den iman, iman ettikten sonra. Yani bir adam iman ediyor Allah-u Teala diyor, Müslüman oluyor. Fakat şu yukarıda yasaklarımı yerine getirdiği zaman oldu fasık. Bir fasıklık imandan sonra ne kötü şeydir diyor Allah-u Teala. Böyle bir isim alınır mı ya? Benim indimde böyle bir fasıklık ismini almak ister misin sen diyor. Ey kulum, ha, almak istemezsen o zaman bu işleri yapmayacağız. Kimseyle alay etmeyeceksin, kimseyi kınamayacaksın, kimseye lakapla çağırmayacaksın. Görüyor musun şimdi? Peki bunu yaptıysak ne olacak? Bunları yapıyoruz. Oo, bizde bunun daniskası var. E ne yapacağız? O zaman Allah-u Teala diyor ki ve men lem yetub. Bunu yapanlar tevbe edecekler. Tevbe etmezse ve men lem yetub. Kim tevbe etmezse bunu yaptıktan sonra fe ulaike humuz zalimun. O zalimdir diyor Allah-u Teala. Demek ki zalimlik neymiş? İnsan ilişkilerini bozacak, kardeşliği zedeleyecek bir küçük görme, bir alay etme, bir lakapla çağırma bile zulümmüş. Çünkü kalpleri kırıyor. Kalbi kırmak zulümdür. Ha adamın hakkını çiğnedin, ha kalbini kırdın. Farkı yoktur diyor Allah-u Teala. Zalimsin. Tövbe etmen lazım. Derhal. Derhal bu işi yaptıysan tövbe edeceksin diyor. Etmiyorsan zalimsin. Zalim olarak bana gelirsin diyor. Ben de senin hesabını göreceğim halim. Dolayısıyla bu ayeti kerimede demek ki görüyoruz ki İslam dini, Kur'an-ı Kerim insan ilişkilerinde çok hassas davranıyor. Kur'an-ı Kerim insan ilişkilerini anlatıyor yani. Düşünebiliyor musunuz? Ve geçiyor öteki ayeti kerimeye. O hep bildiğiniz imamların her zaman anlattığı, konu edildiği gıybet ayetine geldik. Sırayla gittiğimiz için oraya geldik. Özellikle hanımlar bunu çok yapar ya bu işi. Bizde de bunu yapıyoruz yani. Biz de bunun profesörü olmuşuz yani. Bizim Türkiye'de en büyük profesörlük bu gıybet konusundadır yani. Böyle hep tezlerimiz bir numara yani. Peki ile geçiyor tezlerimiz yani. Ya eyyühellezine amenu cütenibu kesiran minaz zan. Zannın çoğundan kaçının diyor. İnne ba'la zanni çünkü zannın bir kısmı ismin günahtır. Tamam. Allah kaideyi koymuş. Şimdi gıybete giden yolları anlatıyor bize Allah-u Teala. İki basamak, gıybete giderken üç basamaktan çıkıyorsun gıybete. Birinci basamak zan, ikinci basamak tecessüs, başkalarının hatasını araştırmak demek tecessüs. Üçüncü basamak gıybet. Bu ayette bu basamakları veriyor Allah-u Teala. Önce zandan başlıyor. Zanlı yasaklıyor. Yani o basamağa basarsan çıkacaksın gıybet basamağına diyor Allah-u Teala. Zan basamağına basma. Önce zanlı yasaklıyor. Sistem böyle, metot böyle. Kur'an-ı Kerim'in metodudur bu. Yani küçüğü yasaklar büyüğe gitmesin diye. Anlıyor musunuz? Şimdi burada Allah-u Teala önce zannı anlattı bize. Dedi ki zandan kaçının. Resmen emir veriyor. Kaçın. Çünkü zannın bir kısmı, büyük bir kısmı günahtır. Peki zannın bir kısmı nedir? Bir kısmı günah olunca o biri nedir? O bir zan, ilme yarayan zandır. İlme yarayan nazariyedir. Nazariye diyoruz ya, nazariye. Teori dediğimiz olay var ya, ilme. O zan var ya, o zannetmese adam, o zannetmese ilme gidemez. O, ona Allah-u Teala ayeti kerimede diyor ki iyi zan. İyi zan diyor. Nerede diyor bunu? Nur suresinde. Hazreti Ayşe'ye yapılan iftirayı anlatırken Allah-u Teala Nur suresinin ikinci sayfasının ikinci ayeti. Orada açayım ben orayı şimdi size. O ayeti kerimede Allah-u Teala iyi zandan bahsediyor. Demek ki zan iki kısma ayrılıyor. Bir kötü zan, bir iyi zan. Şimdi orada Hazreti Ayşe ile ilgili ayette diyor ki Allah-u Teala keşke mümin erkeklerle mümin kadınlar Hazreti Ayşe hakkında iyi zanda bulunsalardı diyor. Bak şimdi bak asa ayet, bak ikinci ayet bak. Levla iz semi'tumuhu zannel mu'minuna vel mu'minatu bi enfusihim hayran ve galu hada ifkun mubin. Keşke ona iyi zanda bulunsalardı diyor Allah-u Teala. O iftirayı duydukları zaman. Demek ki bir zannın iyisi var, bir de kötüsü var. Şimdi çıktı meydana bu. İyi zan insanı günahtan korkturur ve ilme götürür. Kötü zan nedir o zaman? Bunu bir ara anlatmıştım size uzun uza diye Necim suresini anlatırken. Orada demişti ki kötü zan da hakikattan bir parça yoktur diyor Allah-u Teala. İn yettebi'une illa zan. O kafirler zanna tabi oluyorlar. Ve inne zanne la yuni minel hakki şeya. Hak'tan bir parça yoktur diyor zanda Allah-u Teala. Hakikattan, doğrudan bir parça yoktur o hakikat. Onun peşine nasıl gidiyorsunuz? Oysa ki farkında mısınız? Hep biz ilim adamları, sözüm ona, benim zannıma göre konuşuyorlar. Hep televizyonda dinliyorsunuz değil mi? O benim zannıma göre yok. İlimse ilimi söyle orada bak. Yani biliyorsan söyle. Benim zannıma göre yok orada. Orada ilmin varsa söyle. Burada ilim konuşuyorsun kardeşim. Hakikati söylesene. Bu benim yorumumdur diyebilirsin. Senin yorumun yanlış olur, doğru olur. Tamam. İşte dinde de böyle yapıyoruz. Hep zan üzerine fetva veriyoruz. Kur'an-ı Kerim'den ayeti bilmiyor adam. Desene abi ayet oku bana bakayım bunu verecek. Veremez onu. Zan üzerine fetva veriyor. Zanda da hakikaten bir parça yoktur diyor Allah-u Teala. Evet. Bunun başka bir şeyini yapıyor Yunus suresinde. Oraya bir döneyim. O niye o ayet bana ışık yaktı şimdi? Bakalım orada ne var orada bakalım orada. وَمَا يَتَّبِعُ اَكْسَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّ. O Kur'an'a karşı koyan adamların, yukarıdan geliyor ayet, Allah'a şirk koşan adamların çoğu zanna tabi olurlar. اِنَّ الظَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Hakikatten hiçbir parça yoktur da bu ayet aynısı. اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفَالُونَ. Allah yaptıklarınızı biliyor. Demek ki insan davranışını, iyi dinliyorsunuz beni, İnsan davranışını bilgi üzerine, hakikat üzerine oturtturabiliriz. O zaman o davranış gerçek olur. Zan üzerine davranış olamaz. Müslüman zan üzerine davranış yürütemez. İşte yürüttüler, Hazreti Ayşe'ye iftira ettiler. Hazreti Ayşe gibi peygamberimizin hanımına iftira ettiler. İşte burada Allah-u Teala zandan başladı. Zannın bir kısmının günah olduğunu söyledi. وَلَا تَجَسَّسُوا. Araştırmayın, tecessüs yapmayın diyor Allah-u Teala. Yani bir kimsenin hatasını araştırmayın. Bu bizde çok var. Bunun daniskası var bize yani. Dedim ya biz bu işte profesörüz yani bu konuda. Efendim, hatayı araştırmayacaktır Allah-u Teala. Çünkü hatayı araştırdığın zaman hatanın üzerine hatayla gitmiş oluyorsun. Bu sefer geometrik olarak çoğalıyor hata. Hata geometrik olarak çoğalıyor. Anlıyor musunuz? Matematiksel değil de geometriksel çoğalma. Şimdi ne demektir hoca geometrik çoğalma? Ne dedi? Matematik çoğalma. Şimdi bunu soracaksınız bana. Bunu izah etmek mecburiyetindeyim. Ha, kare sistemine göre çoğalırsa matematik olur. Küp sistemine göre çoğalırsa geometrik olur. Anlaşıldı mı? Ve devam ediyor şimdi. Üç tane yasak var bu ayette. Birisi zandan kaçınma, birisi araştırmadan kaçınma. وَلَا يَغْتَبْ بَعْلُكُمْ بَعْلًا Birbirinizin gıybetini yapmayın. İşte üçüncü yasak bu. Allah-u Teala ilk defa bir günahta böyle bir ibare kullanıyor. Kur'an'da hiçbir ibare yoktur böyle. اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ Sizden birini sever mi? İster mi? En ye'küle lehme ahihi kardeşinin etini yemeyi. Allah-u Teala söylüyor. Yani gıybetin kötülüğünü anlatmak için bizi tiksindirmek istiyor Allah-u Teala. O davranışa karşı bizi tiksindirmek istiyor. Ölü kardeşinin etini yer misin sen diyor. Ha, fekerihtumuhu. Şimdi onu kerih gördün değil mi diyor Allah-u Teala. Tiksindin değil mi? Kerih görmek tiksinmek demek. Sen bundan tiksindin değil mi şimdi? Ha? O zaman vettekullah, Allah'tan sakınacaksın. Kardeşinin, arkadaşının, komşunun gıybetini yapmayacaksın. Yaparsan işte o teneşir tahtası deriz biz ona. Teneşir tahtasını biliyorsunuz. Ölü öldüğü zaman yataktan kaldırdı kolla onun tahtanın üzerine. Ha o tahtanın üzerindeki kardeşini yemeye başladın sen şimdi düşün Allah-u Teala. Sen ölüyü yiyorsun diyor. Yamyam. Sen yamyamsın diyor. Hem de bırak başkasının etini yemeye, kendi kardeşinin etini yiyorsun diyor. Gördün mü sen şimdi? Ha bu gıybeti nasıl anlattı Allah-u Teala? Hiçbir günahta böyle yoktur. Şimdi biz gıybetten geçilmiyor tabii. De geçen akşam dediğim gibi televizyonlar bunu biraz engelledi. Televizyon seyrediyoruz şimdi. O gıybeti biraz ortadan kaldırdık. Ha bu televizyonun kötülüğü şimdi bundan iyi. Ha bu televizyonun kötülüğü bundan iyi. Dolayısıyla demek ki değerli kardeşlerim sebebi nedir bu işin şimdi? Niye Allah-u Teala bu yasakları koydu burada? Kendi menfaatine mi? Yok. Biz zan da etsek, tecessüs de yapsak, gıybet de yapsak Allah'a bir zararımız var mı? Yok. Bunu bizim için anlatıyor. Toplum hayatının düzeni için anlatıyor. Müslüman daha yukarıdaki ayet var ya işte esas o. Esas o ayetin etrafında dönüyor bu ayetler. Böyle tavaf ediyorlar o ayetin etrafında. O ayet hangisiydi? Müminler kardeştir. Bu kardeşliği zedeleyecek hiçbir şeye müsaade etmiyor Allah-u Teala. Bu ayetler de o kardeşliğin bekçisi, muhafızı. Bu ayetler onun etrafında dönüyor böyle, tavaf ediyor. Bir düşman gelip de araya girmesin diye. Bu kardeşliği zedelemesin diye. Demek ki önce biz Müslümanlar kendi aralarındaki kardeşliği bozan Amerika'dır, İngiltere'dir, Fransa'dır demeden evvel kendi davranışları bu işi bozuyor, onu ayarlasın. Kendi gıybetleri, kendi zanları, kendi dedikoduları, kendi hasetlikleri bu işi bozuyor. Başkasına bu hatayı atma. Dolayısıyla bakıyorsunuz ki bir mezhebin aleyhine konuşuyor, gıybet ediyor. Bir mezhebe mensup adamlar, bir tarikata mensup adamlar öteki tarikatın aleyhine konuşuyor. Bir efendim partiye mensup adam öteki partinin aleyhine konuşuyor. Hiç arkadaşlık etmediği, görmediği, oturup kalkmadığı adamın aleyhine konuşuyor. Duman atıyor yani. Benim de aleyhime konuşuyorlar. Biz de başkasının aleyhine konuşuyoruz. Yani velhasıl kelam toplumda Müslümanlık havası esmiyor. Şeytan havası esiyor. Şeytan rüzgarı esiyor. bu emirlere uyduğumuz yok. Zannediyor ki bir namaz kılmakla işi hallettim. Öyle zannediyor. Yok efendim bak burada emirler var. Buraya uyuyor musun? Bunlar namaz kadar önemli. Allah-u Teala buyuruyor ki vettekullah benden sakının. Benden biraz çekinin, biraz edepli olun da. Biraz edepli olun diyor Allah-u Teala. Ama ya Rabbi biz bu kadar bu işleri yapıyoruz biz yani. Ne olacak şimdi? Battık çamura. Batağa battık. Öyle mi oldu ya Rabbi şimdi diyecek Allah'a? Hakikaten. Ha Allah bir açık kapı bırakıyor. İnna Allah'a gafuru rahim diyor. Ben affederim diyor. Tevbe et bakayım diyor. Tevbe. Affedeceğim seni diyor. Yine bir açık kapı bırakıyor Allah-u Teala. Yani çamura kadar battık efendim, ağzımıza kadar, boğazımıza kadar battık ama Allah-u Teala yine bir açık kapı bırakıyor bize. İşte değerli kardeşlerim, Allah'ın tevafukudur ki biz bu ayeti Ramazan günü, sıra oraya gelmiş. Bak Allah etmiş. 5 senedir burada vaaz ediyorum. Dolaştı Allah-u Teala, getirdi bu süreyi Ramazan ayına. İşte bu Gafurur Rahim var ya, affetme. Ramazan ayı rahmet ayıdır, af ayıdır. Af ayıdır. Cehennem kapılarını kapatma ayıdır. Kul kendi cehennem kapılarını kapatacak diyor Peygamberimiz. Nasıl kapatacağız onu? Tevbenle. İşte tevbe edeceğiz. Bundan sonra da gıybet etmeyeceğiz. Anlaşıldı mı? Devam ediyoruz. Bir alttaki ayeti kerimede Allah-u Teala bugün Türkiye'de, İslam alemini ve bütün dünyadaki ırkçılığı ele alıyor. Irkçılık. Bu insanlar birbirlerine palyatif ırkçılık uyduruyorlar ve bu ırkçılık da birbirlerine düşman oluyorlar. Allah-u Teala bu önümüzdeki ayeti kerimede, çünkü bu kardeşliği zedeleyenlerden bir tanesi de budur. Bu Müslüman kardeşliği zedeleyenlerden bir tanesi de bu olduğu için Allah-u Teala şimdi bu sefer ırkçılığı ele alıyor. Bunu yapmamamız için bir kural koyuyor, bir kanun koyuyor. Diyor ki Allah-u Teala, ya eyyühen nasu inna halaknakum min zekerin ve unta. Ey insanlar diye hitap ediyor. Müslümanlara hitap etmiyor burada, bakınız. Tüm insanlığa hitap ediyor. Evrensel bir kanun koyuyor Allah-u Teala. Yani bu sadece Müslümanlara ait değil. Yukarıdaki ayet Müslümanlara aitti. Bir evvelki ayet Müslümanlara aitti. Yani kafir gıybet yapabilir. Ama Müslüman yapamaz diyor Allah-u Teala. Benim muhatabım kafir değil bu konuda dedi. Onun için Müslümanlara hitap etti. Fakat bu ayette bütün insanlığa hitap ediyor. Ve İslam Üniversitesi'dir bu Kur'an-ı Kerim. Bu üniversitede okutulması gereken derslerden biri de beşeri münasebetlerde, beşeri münasebetler dersinin en önemli konularından bir tanesi ırkçılıktır. Bugün Türkiye'nin en büyük problemi bu. Bugün Türkiye'deki kavga, Güney-Doğu kavgası davası bu. İslam aleminde bu. Arapların bize okullarda efendim saldırması, kitaplarına saldırması, Türkler bizi sömürdü demesi hep ırkçılık. Dolayısıyla Allah-u Teala 1400 sene evvel bu ayeti kerimeyi haykırdı bütün insanlığa ama. Ya eyyühen nas, ey insanlar, biz sizi bir kadından ve bir erkekten yarattık. Ya babanız birdir, şimdi bu ırkçılık nereden çıktı? Sen ırkın üstündür, benim ırkım üstündür, bu dava nereden çıktı diyor Allah-u Teala? Kim uydurdu bunu? Ananız babanız bir. Siz aslında kardeşsiniz. Aslında siz Adem Aleyhisselam'ın torunusun. Şimdi bu işi bir tarafa bırakıp da nedir bu ayrıcılık yani? Nedir sen şu ırktansın, ben bu ırktanım diye demenin anlamı ne? Ve şimdi Allah-u Teala kendi kaderini anlatıyor şimdi. Sosyal kaderini anlatıyor. Siyasetteki kaderini anlatıyor. Bak ne diyor şimdi. Ve ceallâkum şu'uben ve kabâile. Sizi millet ve kabile halinde yaratan benim diyor Allah-u Teala. Yani bugün dünyada bir millet kavramı varsa, millet mefhumu varsa ve kabile kavramı varsa bu benim kaderimdir diyor Allah-u Teala. Ve ceannâkum, sizi koydum, tayin ettim, yarattım demektir. Ne halinde? Şuuben şuub, millet. Ve kabaile kabile, haline ben koydum. Niçin koydum ama? Kavga edesiniz diye değil diyor Allah-u Teala. Lite'arafu, kaynaşasınız diye, tanışasınız diye. Bak bak bak. Allah-u Teala farklı farklı milletten olmayı düşmanlık değil, tam tersi tanışmak, kaynaşmak için diyor. Bu tıpkı geçenlerde anlattım onu, Tahir hatırlayacak mı bilmiyorum. Ne dedim ben? Artı ile eksi olmadan bu cereyan meydana gelmez. İki zıt kutup olmadan bu nur olmaz. Bu ışık olmaz. Allah tabiata böyle yaratmış. Her şeyi çift yarattım diyor. Kadınla erkek farklı olmasaydı aile hayatı kurulur mu? Demek farklılıklar insanları bir araya getiriyor. Onun için artı ile eksi elektron bir araya gelince şu nur meydana geliyor, ışık. İşte Allah-u Teala diyor ki sizi farklı milletten yaratmam, artı ile eksi halinde yaratmam bir araya gelip kaynaşmanız içindir. Işık saçmanız içindir, kavga etmek için değil. Tabiatı da böyle yaratmış Allah, sosyal hayatı da böyle yaratmış. Anlaşıldı mı? Bak şimdi burada. Alo. Muhterem cemaati Müslümin aşağı inebilirsiniz diyorlar. Aşağıya yer var. Orayı daha öğrenemedi vatandaşlarımız. Onun için devamlı buraya geliyorlar. Onu söyledim. Demek ki lite'arafu kelimesi urf. Arafe aslında tanıdı demektir. Bildi manasına gelir. Yani siz tanışasınız diye ben millet haline koydum sizi. Bir misal vereyim size. Hazreti Peygamber'in hayatını yazarken onun milletini belirtmeseniz, onun milletini, onun kabilesini belirtmeseniz o tarihi yazamazsınız. Tanışmak bu işte. Hazreti Peygamber Kureyş kabilesindendir, Arap'tır. Bunu böyle yazmak mecburiyetindesiniz. Bir Napolyon Bonaparte yazarken Fransızdır, Hristiyandır. Tarihi nasıl yazacaksın? Nasıl tanıtacaksınız adamı? Sen şimdi ailenden tanıtmıyor musun kendini? Kimin oğlusun? Ha? Ama bu peygamberimizin bu ayeti kerimeyi tefsir ederken şöyle söyledi. Ben Arap'ım. Ama hiçbir zaman Arap olmayandan üstün değildir. Böyle bir üstünlüğü yoktur diyor. Bunu veda hacında söyledi peygamber. Demek ki farklı milletten olmak, farklı kabileden olmak düşmanlığı değil, kaynaşmayı getirmeli. Farklı aletler motoru çalıştırıyor. Aynı aletler çalıştırmıyor. Farklı aletleri bir araya getirip motoru yapmıyor musun? Sistem öyle çalışmıyor mu? Ha dünya insanlığının motoru da farklı milletlerin bir araya gelmesinden kaynaşarak yürüyecek o motor. Yoksa aksi takdirde aynı şekilde olsaydı bu dünya olması mümkün değildi. Bu insanlar birbirini tanıyamazdı. Tanımak için Allah-u Teala diyor ben farklı yarattım sizi. Ha Allah-u Teala diyor ki bu dünya ile hanımlar konuşmayalım. Bu aslında bu dünya ile benim bir kaderimdir. Dünya ile ilgili bir kaderimdir. Yani farklı yaratma. Allah-u Teala her şeyi çift yarattım diyor bu kainatta. Bu farklı yaratış sistemi bu dünya ile alakalıdır. Ama ahiretteki değerlendirme nedir? İnne ekremekum indallahi etkakum. Ama benim nazarımda üstün olanınız takva sahibi olandır. Ben bir insanın milletine bakıp değerlendirmem onu diyor Allah-u Teala. Takvan var mı yok? Peki şimdi soruyoruz ayete. Bu takva kelimesine soruyorum ben şimdi. Konuşuyorum onunla şimdi. Şimdi bana cevap verecek. Peki millet ve kabile söz konusu olduğu zamanda takva nerededir? Bana diyor ki Allah'ın dinine hizmet etmektedir. Allah'ın dinine hangi millet hizmet ettiyse takva oradadır. Anladınız mı? Şimdi. Yani bu İslam dinine Türk milleti 700 sene hizmet etti. Takva oradadır. Ha bugün Amerika Müslüman olsun, Amerika İslam'a hizmet etsin, takva oradadır. Anlaşıldı mı? Ha durup dururken takva kazanılmıyor. Allah'ın dinini yaymak için, Allah'ın dinini korumak için efendim cihat yapan adamlar, tebliğ yapan adamlar takva sahibidirler. O dini dert edinip başka bir insanı da doğru yola alabilir miyim diye mücadele veren, emek sarf eden adamdadır takva. İşte bunu kim yaptı, 4 kıtaya götürdü? Ondadır. Takva ondadır. Demek ki biz bir insanın şu milletten olması, şundan olması, onun takvasını gerektirmez. Üstünlük ondan değildir. Üstünlük hangisi insanlığa hizmet veriyor. Allah'ın dinine hizmet veriyor. Hangisi üretiyorsa insanlık adına, takva oradadır. Üstünlük oradadır. Demek ki burada Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de iki şeyde üstünlük koyuyor. Bak unutmayın bunu. Kur'an-ı Kerim'i arayın bakın. Bir tanesi ilimdir, bir tanesi takvadır. Yani insanlar birbirine farklı değildir diyor Allah-u Teala. Fakat üstünlükleri ne iledir? İlimledir ve takva iledir. Takva kimdeyse, yani Allah'ın dine kim hizmet etmişse, insanlığa kim hizmet etmişse, takva ondadır diyor Allah-u Teala. Ve ben o zaman sizin takvanızı değerlendiririm. Herhangi bir milletten olmanız beni ifade etmez. Şimdi burada Muhammed suresindeki ayet-i kerime bana ışık yaktı. Üçüncü sayfasında, üçüncü ayet olabilir veya dördüncü ayetidir. Orada şöyle söylüyor. Bir siyasi kanun koyuyor Allah-u Teala. Dünya evrensel siyasi kanunlarından birini koyuyor o ayette. Ve şöyle diyor. فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتُقَتِّعُوا اَرْحَامَكُمْ Siz iktidarı ele aldığınız zamanda yeryüzünde fesat çıkarıp akrabalık bağlarını kesecek misiniz diyor Allah-u Teala. Demek ki bir akraba mefhumu var. Akrabalık bağlarının kesilmesini istemiyor. Zekatı verirken, sadakayı verirken önce akrabandan başlayacaksın diyor Allah-u Teala. Demek ki siyasette bir milletin millet bağlarını kesemezsin sen diyor. Akrabalık bağlarını kesemezsin diyor. Fesat mı çıkaracaksın yeryüzünde sen? Akrabalık bağlarını koparacak mısın sen diyor Allah-u Teala. Bu soruyu soruyor. Soru halinde soruyor bunu. Demek ki bir adam kalkıp da akrabalık bağlarını ortadan kaldıramaz. Ama biz akrabacılık da yapmayız. Akrabacılık olmaz. Akrabacılık olmaz. Irkçılık olmaz. Fakat mutlaka bir kabile vardır. Mutlaka bir millet mefhumu vardır. Mutlaka peygamberi tanıtırken Kureyş kabilesindendir demek mecburiyetindesin. Allah-u Teala Kureyş kabilesinden bahsederken li'ilafi Kureyş'in ilafi derken Allah-u Teala ırkçılık yapmıyor. Kabilecilik yapmıyor. Tanıtıyor. Peygamberimi bana tanıtıyor. Nasıl tanıtacak? Onun kabilesini tanıtıyor bana işte. Dolayısıyla Allah-u Teala Nuh kavmi derken, Semud kavmi derken kavimcilik yapmıyor. Irkçılık yapmıyor. O insanları bana tanıtıyor. Dolayısıyla biz Türk milleti derken ırkçılık yapmıyoruz. Türk milleti dünyada var olan bir millettir. Ha bu millet İslam dinine hizmet ettiği için değerlidir. Ben babamla iftihar ederim, dedemle iftihar ederim. Niçin ama? İslam dinine hizmet ettiği için. Başka bir şey için de ben iftihar etmem. Dolayısıyla şimdi bunu Müslümanlar yanlış anlıyorlar. Komünistlerin adına Müslümanlar birleşiyorlar bir noktada. Millet mefhumunu inkar ediyorlar. İşte bizim Güneydoğu'da ve Batılıların körüklediği bugün Türkiye'de işlenen cinayetlerin içerisinde sen şu millettensin, ben o milletten değilim. Siyaset meydanını akşam izlediniz, gördünüz orada. Adam ne halde konuşuyor? Müslümanları birbirine düşürüyor. Ben Kürdüm diyor, sen Türk olmam diyor ben. Ya ne alakası var bundan? Ben senden kız alıyorum, kız vereyim sana, Müslümansın. Burada bunun başka ayrıcalık yapmanın anlamı ne? Ve utanmadan koskocaman profesörle çıkmışlar milletin huzurunda edepsiz edepsiz konuşuyorlar. İlim adına konuşuyorlar ya. Tabi Kur'an'da ne haberi yok ki adamın. Adam cahil. Ya Müslüman olan bir adam birbirine kız alıp veren bir adamın ırkçılığı olur mu? Türk ismi sosyolojik bir isimdir. Irk ismi değildir. Ya benim kanımı da kessen RH pozitiftir, negatiftir efendim. Ya sıfır grubu ya A grubudur. Rusya'daki adamın da kanını kessen o da aynıdır kardeşim. Dünyadaki insanların kan grupları bellidir. Neyin ırkını söylüyorsun? Hepimizin babası Adem değil mi? İşte burada Allah-u Teala bu siyasi, bu sosyolojik kanunu 1400 sene evvel koymuş ve bütün insanlığa haykırmış. Ey insanlar, siz bir babadan geliyorsunuz, bir anadan geliyorsunuz. Böyle ırkçılık yaparak birbirinize düşmanlık yapmanın hiçbir anlamı yoktur diyor. İşte değerli kardeşlerim, bu akşamki ayetimiz, kerimemiz buraya geldi. Ve bunu anlatmak mecburiyetinde kaldık. İsterdim ki gönlüm bunu televizyonda konuşayım. Bir rahat bir fırsat bulursam bunu konuşacağım. Yani böyle bana dedikleri zaman, hoca sana bir yarım saat verdik dedikleri an ben bunu yapacağım. böyle bir fırsatım gelince bunu hemen yakalayacağım, bu ayeti anlatacağım. İnne ekremeküm, sizin en şerefliniz, indallahi, Allah katında, ettikaküm, en takva sahibi olanınız en şereflidir diyor Allah-u Teala. Bana göre şerefli insan takvası olan adamdır. Soruyoruz, takva nedir? Biraz evvel dedik, dine hizmettir, insanlığa hizmettir. Ayeti kerimenin birinde takvayı şöyle anlatıyor Allah-u Teala. İnfak etmek, kinini yutmak, insanları affetmek. Bak bak, ne namaz var orada, ne oruç var orada, ne şu var. Hep insanlar arası ilişki var orada. İnfak insana yapılır. Kinini yutmak insana karşı olur. Affetmek insanı affetmektir diyor. Ve afin aninnas, insanları affetmek. Demek ki takva insanlarla yapılan ilişkilerdeki düzendir, ahenktir. Evet. İnsanlığa hizmet ediyorsa bir adam, eğer bir adamın imanı varsa, bir Hristiyanın tek Allah'a inanıyorsa, eğer bir şey icat edip, bir alet, bir ilaç icat edip de insanlığa hizmet ediyorsa, takva oradadır. Evet. Anlaşıldı mı şimdi? Ezan da geldi.